राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 9 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण राम। खास बात है जड़ और चेतन का विवेक करना। विवेक हम सब जो भीतर से हैं वो परमात्मा का अंश है और बाहर जो ये है ये सब प्रकृति का अंश है। ये दो चीज है। हम स्वयं परमात्मा का अंश है, ये चेतन है और ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश का त्याग करके और परमात्मा अंश मात्र का ही रख लेना ये खास उद्धार की बात है। उद्धार के उपाय 3 बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग जो शरीर की प्रधानता है उसको लेकर कर्म योग है और आत्मा की प्रधानता है ये ज्ञान योग है और परमात्मा की प्रधानता है ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग अंत में आता है। कर्म योग और ज्ञान योग लोकेश्वर दिव्या निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है। परमात्मा है वो क्षर अक्षर ही तो है, द्वावियों पुरुष और लोके क्षर अक्षर उत्तम अन्य पुरुषोत्तम से वो अलौकिक है। भक्ति अलौकिक है। भक्ति में साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है। कर्मयोग में साधन है वो कर्मयोग का पूर्वार्ध है, साध्य उत्तरार्ध है और पूर्वार्ध है उसमें कर्म सापेक्ष है और उत्तरार्ध में कर्म निरपेक्ष है। और पूर्वार्ध क्या है कि संसारी कर्म करना निष्काम भाव से और उत्तरार्ध क्या है समता को रखना, समता को पकड़ लेना, समता को कायम रखना। हरदम समता रहनी चाहिए, राग द्वेष हरक शोक ये नहीं होना चाहिए। हानि में और लाभ में दोनों में समझना चाहिए। तो ये भौतिक साधना है और ज्ञान योग और भक्ति योग ये उत्तरार्ध है। ज्ञान योग जो परमात्मा का अंश है जीवात्मा वो है, तो ये लौकिक निष्ठा हुई दोनों ही, कर्म योग निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा और भक्ति योग निष्ठा अलौकिक हुई। लोग में दो निष्ठा ही है, लोकेशन विधानिष्ठा पुरा प्रभुता में आने का ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम उत्तम पुरुष तत्व अन्य है वो अन्य उसी जो भक्ति है वो भक्ति साधन भी भक्ति शादी भी भक्ति भगवान का ही आश्रय भगवान का ही भरोसा भगवान की शरणागति भगवान की मर्जी में मर्जी अपनी ज्ञान योग तो स्वयं है वो स्वयं स्वयं भगवान में लग गया और कर्मयोग की जरूरत नहीं है दिखे तो कर्मयोग ही भगवान नहीं है ये दिखता ही है भगवान का स्वरूप और होती है लीला वो कर्मयोग विशेष समझता है ज्ञान योग आत्मा अनात्मा का विशेषण ये समझता है तो अपने को दो निष्ठा समझनी है कि ये ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना है क्योंकि लौकिक में ये जीवात्मा है और ये संसार है सब प्रकृति प्रकृति का कार्य है और ये परमात्मा का अंश परमात्मा का कार्य नहीं है परमात्मा का अंश है जैसे परमात्मा वैसे ही है परमात्मा अंश है और प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये है सबसे विश्वास प्रकृति प्रकृति के कार्य की प्रधानता से कर्मयोग होगा और परमात्मा का अंश है उसको लेकर होगा ज्ञान योग होगा और परमात्मा को लेकर के भक्ति योग होगा तो पहले कर्मयोग करे फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग करे ये रामानुजाचार्य का है शंकराचार्य पहले कर्मयोग करे पहले कर्मयोग उसके बाद में भक्ति योग उसके बाद में ज्ञान योग ये शंकराचार्य व्रत है शंकराचार्य में उनमें ये फायदा है कि पहले ज्ञान योग है फिर भक्ति योग है और शंकराचार्य मत में पहले भक्ति योग है पीछे कर्मयोग है पहले भक्ति योग है पीछे ज्ञान योग है मानो उनके ज्ञान की प्रधानता है उनके भक्ति की प्रधानता है आचार्य में भेद है गीता में अपने भक्ति की प्रधानता दी है अंत में सर्वगुहितम कहा है तो वो कहा है सर्वगुहितम अत्यंत सबसे अत्यंत गोपनीय बात हो ही गई है उत्तम पुरुष परमात्मा तिदार्थ ये गुप्त है ये अलौकिक है तो उस साधु को सर्वगुहितम कहा है गुह्य है कर्मयोग गुह्यतर है ज्ञान योग और गुह्यतम है भक्ति योग सर्व गुह्यतम कह करके मन मना भाव और सर्वधरा प्रति दो श्लोक है ये भक्ति योग है तो भक्ति योग में लगना भगवान के भरोसे में लग जाना उसे भगवान ही मेरे साधन है भगवान ही साध्य है भगवान का चिंतन कर साधन भी भगवान की कृपा से होगा सिद्धि भी भगवान की कृपा से होगा भगवान की कृपा में लगना भगवान के शरण हो जाना गीता का पूरा आश्रय सब शरणागति में है गीता आरंभ में शरणागति से हुई है शादीमान त्वाम प्रपन्नम माम शादी आपके मैं शरण हूं मेरे को शिक्षा दीजिए ऐसे शरण हुए जो है और अंत में भगवान का वाम एक शरणम ब्रज है तो ये शरण पूरा नहीं हुआ है अधूरा शरण है क्योंकि नहीं जो से गोविंद होता तो उसी हुआ मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा दर्शक हो गया तो नहीं करने का भाव है ये भक्ति में कमी है तो फिर मैं युद्ध करूंगा ऐसा नहीं कहा करीसी वजन तो आपका वजन करूंगा आपको भजन करूंगा आपको युद्ध करूंगा आपको जो कहोगे सो करूंगा इसके बाद भगवान बोले नहीं भगवान ने यही सहमत है मैं तो करेगा भक्तियों की समाप्ति है तो अंतिम भक्ति हो रहे इस तरह गीता का सिद्धांत है। सर्वगुह तमेश होगा, सर्वगुहितम भक्ति होगा, सबसे अत्यंत गोपनीय भक्ति है। अब जैसा ज्ञान मार्ग मार्ग में चलना हो, ज्ञान मार्ग में चल रहे, भक्ति मार्ग में चल रहे, योग मार्ग में, यही तीनों योगास्त्रयो में आप रोता निर्णाम शरीर विदित से मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन मार्ग बन गए हैं, ज्ञान भक्ति से कर्म से योग कर्म से नान्य उपाय से कर, और कोई उपाय नहीं है, तीन उपाय है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। कर्मयोग बहुत ही साधना, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना, भक्ति योग भागवत साधना, भक्ति संबंधी साधना, ये साधना थे ना। जिसी मर्जी योग कर्मयोग करो, जिसी मर्जी योग ज्ञान योग करो, जिसी मर्जी भक्ति योग करो। गीता में भक्ति की प्रधानता बताई है, माम एकम शरणम व्रज अन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुता, सब पापों से मुक्त मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। भक्त भक्त चिंता नहीं करता, भगवान भगवान के भरोसे भजन करता है, भगवान भरोसे रहता है, भगवान की जो मर्जी हो स्वीकार है, भगवान में मर्जी अपनी मर्जी मिला देता है, अपने नहीं मिलती वो कमी है, पूर्ण में क्या पूर्ण है भगवान ही, पूर्ण में करीब होगा गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुष मानता अति झूठो है, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं, भगवान की मर्जी से हो रहा है सब, अपना पुरुषार्थ माने वाला तो है कर्मी योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग दुनिया की सेवा करना, कामना का त्याग करना, और ज्ञान योग का मतलब कि ये जड़ जड़ को दूर करना, चेतन चेतन रूप हो जाना, अपन चेतन रूप, और भक्ति योग का अपने भगवान के शरण हो जाना, भगवान के शरण हो जाना, जड़ता का त्याग कर हो जाता आप साफ है, जड़ का त्याग मुख्य हो या ज्ञान योग के लिए, और भक्तियों के लिए आप सब जनता का त्याग, माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण हो जाए बस, हम तो सर्व पाप है, मैं तेरे उस पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। ज्ञानी तो आरंभ में ही ब्रह्म ही होता नहीं सकता ही, भक्तियों का आरंभ में अंत में भगवान का ही दास है, वो अंत में अपना अपना कुछ सिद्ध होता ही नहीं, सदैव दी भगवान है। इस वास्ते ज्ञान योग मध्य में है, अंत में भक्ति हो गए, आरंभ में कर्मी हो गए, अरे कर्मी होगा अंत तक कर्मी होगा करे कर्मी हो, वो भक्ति में ज्ञान में परिणित हो जाएगा। कर्मयोग से केवल से संसार को छोड़ना है, वो कर्मयोग है, वो अपने स्वरूप में स्थित होना है ज्ञान योग है, और भगवान के स्वरूप होना भक्ति योग है। सीधी बात सरल बात है, और भगवान के स्वरूप आरंभ से ही भगवान के स्वरूप है, और भक्ति योग ज्ञान को करने जरूरत नहीं, करे तो पहले कर्मयोग करे, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग, नहीं कर्मयोग कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग समकक्ष है। गीता में यद साक्षी प्राप्त स्थान सदयोग मेरे पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक है, संघ योग उपदक वाला प्रबंधन पंडिता एक अभ्यास सम्यक विवर्मित फल, ज्ञान योग का फल और कर्मयोग का फल एक दोनों समान है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग में थे एक संघ योग से यह पश्यति, संघ और कर्म में फल एक है दोनों का, तब तो ज्ञान है। कर्म योग से तत्व तो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग से भी तत्व तो ज्ञान हो जाता है। भक्ति योग अलग रखा है, भक्ति योग में भगवान का ही भरोसा, एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम गंध श्याम है तो सातक तुलसीदास, एक राम गंध श्याम है सातक तुलसीदास। अनन्य भाव से एक एक भगवान का ही भरोसा है, अपना भरोसा नहीं है। कर्मयोगी या ज्ञान योगी अपना भरोसा होता है, भक्ति योगी अपना भरोसा नहीं। साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति, कर्मयोग में निष्काम भाव से कर्म करना साधन है, परिपूर्ण समता है उत्तरार्ध में, समता ब्रह्म का स्वरूप है, और समता ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान योग में चेतना आत्मा स्वरूप है। समता होगी भाई आत्मा में स्थिति, आत्मा में स्थिति समता आ जाएगी। एक में प्यास सम्यक होगी और भिन्न थे फलम, दोनों फल को प्राप्त हो जाता है। भक्तियों का अलग है, उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमुषु लोक क्षर अक्षर, क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी, नाशवान अविनाशी ये चलता। तो विचार है मेरा आज है मन में कि जड़ चिंतन का विवेक, जड़ है ये उत्पत्ति विनाश महा जड़ है, चेतन परमात्मा का अंश है ये चेतन है। तो शरीर है ये हमारे काम का नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सब संसार की प्रकृति है। तो शरीर आदि सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए स्वरूप महसूस हो जाओ चाहे भगवान के शरण हो जाओ, स्वरूप महसूस हो जाओ ज्ञान योग हो गया, भगवान के शरण भक्ति योग हो गया। तो अपने अपने शुरू में सिद्ध हो जाए तो भी सिद्ध हो गया, और भगवान के समय तो सिद्ध हो गया। और कर्मयोग से भी सिद्ध, कर्मयोग से ज्ञान योग से दोनों से सिद्धि एक, तो एक मन प्यास से समय वो भी और भिन्न थे फल। भक्ति योग भगवान का शुरू हो गया, तो आरंभ से भक्ति हो करो, चाहे कर्म हो ज्ञान हो करो भक्ति हो करो मर्जी है। भगवान में ये भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, वैसे जो होता है सो भगवान करते हैं, भगवान करते हैं सो हमारा हित करते हैं। जो घटना घटती है वो स्वाभाविक वो भगवान की हुई है। करी गोपाल की सब हुए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है, भक्ति में अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। एक आश रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे चातक होता घनश्याम के लिए बदल के लिए, वैसे इसमें एक आस रो एक बल एक आस ये भक्ति। भक्ति से ही बोध हो जाएगा, ज्ञान से ही बोध हो जाएगा, ज्ञान योग है भक्ति योग। सच्चे सच्चे हे भगवान हे नाथ, एक ही बात है आपको बोलो नहीं, भगवान को बोलो नहीं, भगवान का काम करे सभी, यत करोसी यद अश्नासी यद जोशी ददासी यत यद तपस्सी होते तत्कुरुष मरम परम। ये क्रिया परिशुपाली के पात्रम पुरुषम परम तो पदार्थ पदार्थ क्रिया भगवान ने अर्पण कर दिया, सुबह सुबह फल से मुक्त हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। सुबह सुबह फल ही नहीं मोक्ष से कर्म बंद नहीं, संन्यासी योग दाता विभूत हो माँ हो पैसे से कर्म बंद छूट जाएगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पदार्थ क्रिया सब भगवान ने अर्पण कर दी, और ज्ञान योग भक्ति कर्म योग उसमें ये पदार्थ क्रिया अपना मतलब नहीं है, अपना ही मतलब नहीं है, अपना दूसरों का अलग है। उसने भगवान की क्रिया भगवान रूप है। जड़ चेतन की विवेक की आवश्यकता ज्ञान योग में ज्यादा है, शरीर का अध्यासी बाधक ज्ञान योग में ज्यादा होता है। कर्मयोग में दूसरों की सेवा के लिए, और ज्ञान योग में अपने लिए नहीं, बस भक्ति योग में अपने अपने लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए अपना करना है, वो भगवान के लिए अपना नहीं, अपना किसी भी नहीं है। ज्ञान योग कर्मयोग में अपना नहीं, ज्ञान योग में अपना नहीं, भक्ति योग में अपना नहीं, भगवान का सब सब भगवान का है। कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ भी नहीं है। जड़ जितनी चेतन है वो भी हमारी है ही नहीं, हमारा तो एक परमात्मा है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान का है। जो भगवान हमारे है, भगवान हमारे, बस बात ये है। खास भक्ति योग में भगवान हमारे, हम भगवान के मत चेता मत देता प्राणाबोध इंद अत्यंत सम्मान अत्यंत संजरी बंदी सुबह सुबह पर मोक्ष शिखर मन रहे। तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग से वाम्य सब मैं करता हूं, भगवान की कृपा से हो रहा सब, ऐसा मान करे भगवान की शरण में जाकर। भगवान का ही हूं, भगवान की शरण हूं, भगवान की चीज है, भगवान ही मैं हूं, मैं कुछ अगर नहीं हूं भगवान का हूं। सर्वधर्मांतर जय माम एकम शरणम ब्रज बस अंत सर्व पाप है, सब पापों से मैं मुक्त होगा, तुम चिंता मत कर। एक भगवान की शरण हो जाए बस, भगवान का चिंतन है, हरदम नाम लेना, हरदम चिंतन उसका, उसी का ही भगवान का होकर के सब काम करना। जैसे गणेश जी के ब्याह में गणेश जी का पूजन करते हैं, फिर गणेश जी याद नहीं करते, ऐसा नहीं। भगवान का ही सब, भगवान के लिए भगवान का ही सब, अपना कोई है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई बस, अपना कोई नहीं। एक भगवान का आश्रित हो जाए। भगवान के चरणों के आश्रय पर मच्चिता बंदे तब तरह इस वजह भगवान के मच्चित सत्यम भाव मच्चित सर दुरा जी मत प्रदाता तरीशी मत प्रसादा जवाब न होते मानो बिघन भी मेरे के पास दूर हो जाए मेरी प्राप्ति भी मेरे के पास हुई मत प्रसादा अभाव न होती सार तो मंद नहीं हो और मत पर मत से मत दूर रानी सर दूर रानी मत प्रसादा बिघन भी मेरी प्राप्त दूर होगा मेरी प्राप्ति मेरी दूर जा साधन भी भगवान की कृपा से सिद्धि भी भगवान की कृपा से भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो जान तेरा काम जाएगा तो ही तो ही तो ही तो ही